Os caldeos foron o pobo do que temos coñecimento que empezaron a utilizar a astroloxía. Segundo o coñecimento dos caldeos, o ceo estaba dividido en 12 partes. E cando se fixou o calendario astrolóxico, decidiuse que o primeiro signo de todos comezaba o 21 de marzo e era Aries. Segundo foi pasando o tempo, ese punto vernal que se chama iba cambiando de lugar, até o punto de que durante os últimos 2000 anos dicíase que non empezaba en Aries, empezaba en Piscis. Eso era o que os astrólogos de altura chamaban a precesión dos equinoccios. Segundo estas persoas, a filosofía que cubre toda esta etapa histórica que chamamos Idade Media e tamén a Idade Moderna e grande parte da Idade Contemporánea é unha etapa histórica que está marcada por unha filosofía, unha forma de entender a vida que ten a súa orixen no Oriente Medio. É unha filosofía representada polo cristianismo, pola idea de cristianismo que surxiu na actual Palestina ou Israel. Ese cristianismo tivo unha importancia moi grande desde o século I até o día de hoxe en toda Europa, en todo o mundo occidental, evidentemente na Galicia, no noso país. Grande parte do poder estivo sempre representado por esa filosofía. E hoxe temos conosco unha persoa experta no coñecemento desa época histórica que está marcada por esa filosofía medieval, moderna, incluso contemporánea, o cristianismo. Temos conosco outra vez a Francisco Carballo, é historiador e teólogo. Sabedes que escribeu artigos na nosa terra e ten publicado libros, algúns deles con a Selva, que estivo aquí conosco. Vamos falar da alleazón da Igrexa Galega. Sabedes que a Igrexa Galega era galega, ten un punto, deixou de ser galega, chegado un momento histórico. Deixemos con Francisco Carballo para que nos explique ese proceso. Bueno, moitas gracias. Quero felicitaros porque un tema tan aparentemente astruso, pois xa des presentedes aquí a vos interés. Eu teño moito interés en este tema, teño reflexionado moito. Escribín ese libro, A Igrexa Galega, para darme a min legitimidade de permanecer nela, porque tiña as miñas dúbidas de que a nosa Igrexa Galega, materialmente, tibera abandonado o esencial para ser unha Igrexa cristiana. Porque penso que unha Igrexa é cristiá, ben sea ortodoxa, ben sea anglicana, ben sea católica, como esta de que vou a falar, si ten como referencia fundamental a Xesús de Nazaret. Ten que ser, por tanto, xesuática. Se esa referencia non existe, nela non é unha Igrexa cristiá, é algo inventado que pode coñer o nome, pero non a realidade mínima. En segundo lugar, en Xesús de Nazaret hai dúas cousas mínimas para terlo como referente. Unha, el veu proclamar un reino. Esa foi a súa predicación. Un reino de igualdad, de paz, os cegos ven, os xordos oyen, pobres son evangelizados. En segundo, el díxenos que Deus o mencionaba como Abá, é dicir, é amor próximo, ama a creación que fai. Unha Igrexa tamén é cristiá si ao longo da súa historia non cae en tales contradicións e falsificacións da súa función que fan que esa referencia fundamental sexa vana, sexa pura palabra. En Galicia, dicíamos outro día, en tempo de San Rosendo, había unha Igrexa que, para min, os estudios que teño, é o momento en que máis reproduce aquilo que a fai semellante e aquilo que descubre o rostro de Xesús de Nazaret. Que pasou entón para que aquela igrexa, en tempo de San Rosendo, estaba metida na cultura galega, falaba co home galego, ca muller, era vista como fondo de paz, de liberdade? Que pasa con aquela igrexa para que logo entrase en unha serie de ambigüedades que hoxe algúns tivemos que estudiar moito para convencelos de que dentro dela seguía o rostro oculto de Xesús e merecía a pena traballar para que descubríramos, e outros síntense mal con esa igrexa? Entonces a pregunta é: que alienacións afectan a esta comunidade que se chama Igrexa Católica Galega? Lembrado que unha alienación, Hegel decía que é ser outro, deixar de ser o que é ser outro. Marx viu no na mercancía que lle fai o traballador non ser dono dela, polo tanto depender totalmente de outro. Mas mesmo di que un dos efectos onde enseguida se nota a alienación humana é no religioso, e advertiu que aqueles cristiáns onde el vivía, a súa Alemania, el que procedía, era xudeo, pero fora bautizado en unha igrexa luterana, pero logo pasaran ao catolicismo en parte dos familiares, pois Marx decía que a religión que el vía, aquel cristianismo e o xudaísmo que el vía, era opio, é dicir, tiña capacidade de satisfacer, e era consolación mínima que o ser humano necesita para non desesperarse nunha sociedade injusta. Por tanto, observaba nesa igrexa algo que non é o que eu dixen ao principio: ser unha comunidade que sigue a Xesús de Nazaret e que ten como base a busca do seu reino e a adoración de ese Deus amor misericordioso presente. Mar non vía eso naqueles cristianos. Vos vedelos nas comunidades cristianas. Que pasou, polo tanto, na igrexa galega para que sea unha igrexa, mellor para algún de vos non é, pero para algúns, para que sea unha igrexa non transparente, unha igrexa que oscurece, que máis ben oculta o rostro de Xesús de Nazaret? Que pasou? Enumero tres cousas, moi rápidas, según o esquema, porque me gustaría que falásedes vós, non vos vou ler estes tochos tan grandes, pero vou querer dar un pouco a razón do esquema que tens diante. Digo, proceso histórico desfavorable. Esta comunidade cristiá que existía na Galiza no séculos 8, 9, 10 e 11, viuse afectada, como toda a sociedade galega, nun proceso histórico con momentos favorables, pero con demasiados intres desfavorables. Vemos esa realidade, número un, nas ambigüedades da Igrexa Galega baixo medieval, porque a nivel organizativo esa Igrexa Galega baixo medieval ten dous centros de poder, de goberno. Xermírez, gran Xermírez, intentou que Santiago de Compostela fose o corazón dos reinos cristiáns que existían no século XII. Traballou denodadamente para iso. Tuvo algúns éxitos e moitos fracasos. Como sabedes, Santiago de Compostela sucedeu como titular da diócese de Iria. Iso no ano 1096. Empezou a chamarse arquidiócese de Santiago de Compostela. Diócese, arquidiócese. Porque enseguida Xermírez conseguiu, no 1120, que a súa diócese fose arquidiócese. Tivera mando sobre unhas sufragáneas, unhas diócesis. Cales quería ter o mando das diócesis da Galicia. Pero historicamente, o centro das diócesis da Galicia era Braga. E desde 1071, os bispos que se refuxaran en Lugo, de Braga, voltan a Braga. primeiro bispo, arcebispo de Braga, que volve a vivir en Braga, é Dom Pedro. Temos unha biografía fantástica do seu goberno. Por lo tanto, compite Braga co interés de Xelmire de ser el Santiago o seu centro. Non consigue. E danlle como sufragáneas as diócesis da antiga provincia eclesiástica emeritense, Centro Mérida, que estaba aínda baixo poder do califato e dos taifas sucesivos. Que pasa entón en Galicia? Que desde o século XII até o século XIV final, Santiago de Compostela é a cabeceira da diócesis da Lusitania, e as diócesis galegas están baixo certa dependencia de Braga. Este dualismo traspapelea moito a realidade e crea unha ambigüedade. Exemplo destas ambigüedades: cando no poseo económico da diócese, arquidiócese de Compostela, no século XIII xa, se trata de crear un centro universitario que dé a nivel europeo os estudos de Compostela, que fan o cabido de Compostela, os cabidos das diócesis da Lusitania, Salamanca, Zamora, Plasencia, Coria, Mérida, que fan? Pedir unha universidade nun centro xeográfico, en Salamanca. Quen funda a Universidade de Salamanca? Fundamentalmente Santiago de Compostela, o seu arcebispo e o seu cabido, que empezan ali a ensinar. Que pasa? Que o clero galego que quere cultivarse, que tiña que ir a Bolonia e a París, agora vai a Salamanca. Cando o arcebispo, que se dá conta dese problema dunha maneira notable, o arcebispo Bernardo II, xa en 1300 e pico, se dá conta, empeza a apoiar un centro de estudios en Santiago de Compostela, ese centro de estudios non vai adiante. E como sabedes, non consegue florecer até Alonso III de Fonseca, en 1523, e non funciona realmente ata a segunda metade do século XVI, e con pouca forza. De forma que a Igrexa galega vai seguir enviando moitísima xente a estudiar Salamanca, Valladolid, porque o seu centro non consigue nivel, inda hoxe os bispos galegos a veces mandan a súa xente, porque o compostelano ten un nivel, compostelano eclesiástico, quer decir, un nivel non convincente. E aí un aspecto, un exemplo de tantos desta ambigüedade. O centro do estudio do movimento religioso na Galicia, agora na Galiza, ten terrenos fora da Galiza que usan como lingua o castelán. En Santiago sigues usando o galego, pero é segundo aspecto desta ambigüedade. Faise moi rica Santiago de Compostela como arquidiócese, é a terceira na corona de Castela, a máis poderosa economicamente Toledo, a segunda Sevilla, a terceira Santiago. O poder económico destos arcebispos, que son señores feudales, comparando o de Santiago de Compostela, o de Tui, o de Ourense, o de Lugo, era 10 veces máis, incalculablemente máis. Chega a ser o señorío, a terra de Santiago de Compostela, o maior poder feudal de Galicia, con moita diferencia. Ese é un peligro enorme. Estos individuos, arcebispos, son señores feudales, van ter que ir co exército ás loitas de conquista ao lado do rei, e o rei vai ter moitísimo interés en colocar ali a Paniaguada. De forma que a partir do século XIII en Santiago de Compostela sucedese constantemente bispo galego, bispo castelán, bispo francés, bispo romano, bispo galego, bispo catalán. Estes bispos, moitos galeguizas, e usan o galego, pero xa desde os trastámaras empezan a utilizar documentalmente moitas veces o castelán. E aí o elemento introductorio da ambigüedade nunha igrexa fé unha igrexa dun pobo, na cultura dun pobo, na lingua dun pobo. O segundo aspecto que marco aí no número un é o monaquismo. Digo unha palabra que probablemente xa incorrecta no dicionario, a pastoral. Lembrade, había un monaquismo galego desde os suevos, na época de San Rosendo, que non eran monxes que vivían nun mosteiro aislado do mundo, que eran os focos de evangelización de Galicia, e eran as escolas de Galicia. Era onde aprendeu o rei García, onde aprenderon, perdón, ese estuvo na escola da Catedral de Santiago, era Celanova o centro máis importante de toda a formación cultural dos galegos. Pero coa reforma gregoriana, que falei outro día, e se introducen aquí os beneditinos e os cistercienses, os mosteiros deixan de ser centros pastorales e convirtes en centros económicos e de esplendor cultural. Perden, como di un magnífico teólogo xesuita, convírtense en elementos de culto e abandona o elemento de profecía. De profecía quere decir denuncia de realidad e proclamación da verdad a Baixer. Entón, este monaquismo, que é glorioso, a colonización do Cister, que fixo edificios fantásticos que tedes aí, que non os vedes porque foron destruídos todos no barroco, cando se fan aínda máis triunfadores. Este monaquismo non evangeliza Galicia, non transforma o povo galego, non é fermento na masa. Este é o primeiro elemento da ambigüedade, de cambio na Igrexa galega. E o número dous, uso unha palabra moi dura, suavizadea, digo, demolición institucional da Igrexa galega, a través de tres feitos: un monaquismo das ordes monacais e conventuais que vai ser decapitado, un episcopadeo que vai ser igualmente decapitado, e unha subordinación do clero dos cristianos galegos á monarquía. Cando a monarquía no século XVI se convirte en monarquía absoluta, nacen as igrexas nacionais. O Papa ten que pactar cos monarcas e dividirse. Os bispos van ser nominados por os monarcas, confirmados polo Papa, puramente un fenómeno imprescindible. O poder nas monarquías nacionais en Francia, en España, Inglaterra, etc., poder das monarquías absolutas é moi forte. A iso chamo eu demolición. Lembrade, seguramente que o sabedes, o que pasou co Firmandiños, o que pasou ca guerra de sucesión á coroa de Castela León Galicia cos reis católicos contra a sobrinha de Isabel, doña Xoana, dada o matrimonio co rei de Portugal, matrimonio que non se consuma e ela retírase a un mosteiro, unha herdeira. Acabou co apoio de Alonso II de Fonseca e de algúns nobres galegos, convertindo a Isabel e Fernando en reis de Galicia. A situación de Galicia era difícil, porque quedaran en táboas os irmandiños coa nobreza, a nobreza entre sí, e iso causara unha situación social e económica complicada. Que adoptan os monarcas da monarquía absoluta, axudados polo poder de certa nobreza eclesiástica e civil, que adoptan co reino de Galicia? Número un, convertir o reino en vicerreino, é dicir, designan un poder, a audiencia, que ten poderes judiciales, executivos e legislativos, que preside un gobernador con poderes de vicerrei e que gobernan o reino. Que fan cos mosteiros, que non ven en primeiro lugar? Estaban nunha situación calamitosa, pero había bases para transformación e cambio. Os cistercienses dependían algo de Francia, de alí querían traer a transformación. Os beneditinos eran congregación, federación de mosteiros, totalmente independientes. Que pasa? orden tallante que consiguen que o Papa acepte, de todos os mosteiros beneditinos pasan a ser mosteiros de San Benito de Valladolid, una congregación castelán reformada. Todos os mosteiros cistercienses pasan a ser la provincia tamén castelán de Montesión en Toledo. E o monaquismo queda repoboado por monxes vindos de Castela, de Aragón algúns, pero todo de Castela, Andalucía, Asturias, Santander. De forma que desde o século XVI até a desamortización en 1836 e pico, un 70-75% mínimo dos monxes que había nos mosteiros galegos, que eran moi ricos, non eran galegos. Por lo tanto, o monaquismo que hai na Galiza a partir do século final do 15-16 é un monaquismo colonial. Non falan galego, non ten relacións co povo, son centros totalmente isolados, explotan, cobran os foros, pagan ao subcentro de Valladolid, moitos galegos ten que ir de monxes ali porque aquí non hai postos, e fan esos grandes edificios, administran ben, pero para Galicia non son máis que un funcionario religioso que vive a conta das nosas rentas, como vai decir Sarmiento. Os conventuales, franciscanos, dominicos, foron estrangulados igualmente. Os dominicos tiñan unha florecentísima comunidade autónoma en Galicia, con escolas, doctores e mestres. Eran un foco importantísimo de teoloxía, de elevación cristiana en Galicia. Foron dispersos, prohibíronlle o ensino, anularon todas as súas escolas e non as puderon recuperar até o século XVII, que a recuperan en algún sitio Santiago, Pontevedra, pero que non funcionan xa máis que como fantasmas. Os franciscanos quedan por de León, mátanse en loitas constantes entre leoneses e galegos por os problemas idiomáticos e por problemas. Son obligados a aceptar a reforma da observancia castelán. En o século XVIII os franciscanos dedícanse a facer enterros, a vestir co hábito, e cando ven a revolución e as guerras napoleónicas son os grandes frades do Trabuco que acaudillan a volta ao sautismo. Inda hoxe siguen traballando a ver se recuperan os conventos que lle quitaron a desamortización. O episcopado foi máis duro de pelar, porque Papa resistíase obstinadamente en permitir a nominación de bispos por parte dos reis. E durante moitos tempos, nas épocas reis católicos e de Carlos o Emperador, había nominacións alternativas. Casi ningún destes bispos residiu, gobernaba por vicarios. Pero con Felipe II o control foi perfecto. E no século XVI, XVII e XVIII, só un número que apenas chega ao 10% de persoas galegas foron bispos ou arcebispos en Galicia. O resto foron todos foráneos. E desde o primeiro, desde os Fonsecas, que eran foráneos, se efectuamos Alonso III de Fonseca, que naceu en Santiago, fillo de arcebispo, e unha dama santiaguesa, e que se educou na Galicia, e que quiso, fundou a universidade, fundamentalmente él, con bens eclesiásticos, e que quiso realmente ser significativo, foi enviado a Toledo en 1523 promo beatur, urremo beatur, e aínda así fixo unha labor interesante. Pero o último dos Fonsecas, non os anteriores, que foron feudales o servicio na monarquía. E iso é subordinación á monarquía, polo que acabo de decir ao principio. Os reis, Felipe II en xeral, tiña un criterio de nominación de bispos, quizá, en algúns casos, máis severo que algúns papas de Roma. E nominaban polo xeral bispos e arcebispos de vida moral correcta. Non houbo máis Fonseca I e Fonseca II, modelos de militares e de personas corruptas. Non houve, houve un episcopado correcto, pero totalmente con ideoloxía castelá, que non entendía para nada o territorio e que o enfeudaba ideolóxicamente e o subordinaba. Para eles, cando o Concilio de Trento manda que as catequeses, as predicacións se fagan en lingua vernácula, para eles, mentras en Cataluña se acepta a lingua vernácula o catalán, mentras en Euskadi se acepta a lingua vernácula o euskera, mentras na Navarra Norte se traduce a Biblia o euskera, aínda que en igrexas de orixe calvinista, na Galicia estes señores e os seus asesores din que o galego non é máis que un castelán incorrupto, mal falado. E os galegos pasan de aprender a orar en latín a aprender a orar en castelán. E o clero que todo o mundo predicaba, falaba e escribía en galego, empeza pouco a pouco a escribir e a falar en castelán. Por lo tanto, vos me digades que quedou esta igrexa, si non se pode chamar unha demolición. Porque, que fixeron os cristianos galegos? Resistiron, e lleguen a resistir, e resistiron na chamada religiosidade popular. Porque o seu clero, sencillo normal, con os estudios elementales, tampouco pronunciaban gran cousa do castelán. Seguían falando en galego e seguían cultivando ese cristianismo popular sincretista, cada vez menos sometido á línea evangélica en galego. Pois ben, paso ao número B, letra B. Esta igrexa demolida por un sistema de transformación en que os galegos teñen os seus mosteiros en castelán, os seus predicadores franciscanos e dominicos que predican castelán, aquel público que dado vos conto non había televisión, nin radio, nin nada, nin prensa, e que non entendía o castelán mellor que o galego, pois un pobo situado e sometido a esa situación, decídeme vos, como vai transformarse na cultura humanística do Renacemento e vai estar aberto a ilustración no século XVIII, cando o único instrumento de transformación cultural era o clero parroquial, conventual e monacal? Pois ben, esa igrexa, esa que nos ven imposta, planea a evangelización de Galicia, sobre todo en dos momentos con un esforzo moi grande. Un no século XVI, antes de concluir Trento, que é o que poño na letra B, e outro no século XVI, segunda parte, da facete XVIII, de acordo coa contrarreforma, co tridentinismo, co trentismo. E como se fai esa evangelización? Oxe, se estades un pouco metidos na igrexa, veredes que o Papa está constantemente falando da nova evangelización de Europa. Como hai que facer a nova evangelización de Europa? Este episcopado, que tiña unha moral boa e había algúns obispos de grande calidade espiritual, e moitos monxes, e moitos frades, como recibían un impulso para iso? Para esa función. Primeiro, elevando o seu nivel cultural. Ten que ir o que chamaban daquela escola de gramática, o que se chamaríamos o bacharelato. E creanse escolas de gramática. Para iso ven, sabedes, os xesuítas, que son os grandes mestres deste ensino secundario, que tamén, que eran universitarios, intentaron ser os donos da Universidade de Santiago. Ben, a partir de 1555, creen o Lexo de Monterrey, o Lexo de Ourense, aí tedes onde está Santa Eufemia, o Lexo de Pontevedra, onde está actualmente o Sarmiento, Santiago de Compostela, no sitio onde está a Universidade, a Facultade de Geografía, non ese edificio que tiraron, sino outro anterior nese terreno, en Coruña, onde está a Iglesia de San Xurxo, San Xurxo, en Pontevedra, onde está, xa o dixen, eso sí, e en Monforte, onde está o edificio en pé que dirixen hoxe os escolapios e que se chama vulgarmente la compañía. Crean las escuelas de gramática, pero créanse más escuelas de gramática, por ejemplo, en Tuya, etc. Pero, hay poco publicó un escritor, Julián Maure, o reglamento de la Escuela de Gramática de Tui. Si os ledes, aprenderíades y no hacía falta que os repetiera. En esas escuelas de gramática prohibíase, antes de Carlos III, que os mandan todas las escuelas, uso único y exclusivo del castelán, antes de Carlos III, prohibíase el uso de galego en la escuela. Mándase severos castigos para aquel que fare en aula galego. Ese clero edúcase en esas escuelas, obríganos, e otros que no eran de su clero. En segundo lugar, créanse os sínodos, asambleas, para darles nivel e una pastoral común. Celébranse grandes cantidades de sínodos. En Ourense, por ejemplo, o gran arcebispo García Manrique, Manrique de Lara, celebra un sínodo importantísimo en 1541. Ese sínodo era convocado todo el clero, así como unos 1000 sacerdotes. ¿Cómo debe ser o clero? ¿Cómo debe ser o segrar cristiano? Las normas litúrgicas de misa, los enteros, etc. Faise en castellano y en parte también en latín. Este Manrique de Lara, dillo clero de Ourense, coitadillo, dile: queridos sacerdotes de Ourense, douvos este sínodo en latín, e mandovos ler este libros latinos, pero douvos a traducción, e douvos a todos a Flos Santorum traducido ao castelán. Probablemente aquel clero entendió latín o castelán muy mal, pero el arcebispo pensaba que con eso le daba a aquellas curiñas, que las almas benditas, un instrumento poderoso para su predicación o povo fiel. Eso fue a época, a primera remesa de la evangelización, que a poder ver los sínodos, están publicados en los sinodicum galaicum, que un tomazo con todos los sínodos que hay en Galicia. Un documento formidable, podéis leer, para cómo era vida. Costumbres. Hay otro autor de sínodos precioso, que es Antonio de Guevara. Muchos de vos quizás le sonan a este escritor de época de Carlos V, emperador, o el Oso de Aldea. Antonio de Guevara, a diferencia de Manrique de Lara, que, según los estudios bastante seguros, no pisó Galicia tampoco, sino que fixe todo eso a través de vicarios, pues Antonio de Guevara sí que pisó Galicia. Mondoñedo estuvo de bispo. Iba constantemente a corte, pero estivo ahí, e visitouna, todo, casi todo. E escribí un sínodo, está publicado, preciosa peza castelán. E como interpreta as costumes galegas que él corrixe? Faino con cariño, non hai nele en absoluto ningún desprecio pro país. Que descubre que os galegos, cando morren, os lavan, os afeitan, di: non se faga iso, iso é costume morisca. Que ve que gardan o lume fin de ano no fogar, non gardan iso, iso é xudaísmo. De forma que para Antonio de Guevara todos as fórmulas culturales que el ve e que non conocían a súa terra castelán son xudaísmos ou moriscos. Eso é o xuicio que se fan os castelans cando chegan, moitas veces, inda hoxe, ven unha mesiroeira e din que unha tumba no mar, oído decir, ven un cabaceiro e din que un oratorio. Así, esas observacións simplistas, sin interpretacións estrafalarias, crearon estereotipos do galeguismo a través de bispos de boa intención, pero suma ignorancia. Segunda etapa deste proxecto de evangelización que está aí, a palabra contrarreforma, é a etapa máis importante deste período. Teño falado con moitísimo xente culta, antropólogos galegos, literatos galegos, algúns deles ourensáns, poetas excelentes, e sempre lles teño escoitado. En Galicia non houve contrarreforma. en Galicia perdurou até o século XX a Idade Media. Ben, eu sorrío que se houve contrarreforma, válgame Deus, se a houve. En primeiro lugar, digo aí, unha cultura de sangue. E segundo, catecismo. Son as dúas notas que vos tratei da miña averiguación. Unha cultura de sangue, é dicir, unha evangelización coactiva, a letra con sangre entra. Con a Inquisición, a Inquisición entra como elemento de evangelización importante na contrarreforma. Certo que Galicia non hai Inquisición até o reinado de Felipe II, pero dependía de Valladolid e viñan os inquisidores desde os tempos de Isabel. E cando ven a Inquisición, certo que a Inquisición galega é a que menos traballa de todo o Estado e menos condenaciones hai, pero calquera libro, por exemplo, o que publiquei a ustedes, o número de inquisidores como en Galicia desde a época de Felipe II até a desamortización hasta acabar o reino de Galicia, estaban en todas as fronteiras de mar con Portugal, en todas as vilas, e provocaban o pánico. Máis que castigar de feito, era aterrorizar por a posibilidade de castigar, porque se vixilaba todo fenómeno de sexualidade que se consideraba desviación, sodomía, bigamia, etc. Se vixilaba todo o linguaxe irreverente que sonase heresía. Unha blasfemia podía ser pura blasfemia, pero si era unha blasfemia que sonaba a que se negaba a virginidade de María, etc., eso era heresía, e foron moitos ao tribunal. Usouse a Inquisición. Usáronse as pauliñas, hai un montón delas nos documentos, eran uns documentos, cando un individuo roubaba, non pagaba os dedos, e non se arrepentía, cando chegaba a Pascua e se confesaba e devolvía, chegaban a establecerse as pauliñas, un documento que se lía no púlpito, apagábanse as velas, tocábanse as campanas, e decíase, fulano de tal que debe este, queda neste momento fora da igrexa, e cantabas unha letanía impresionante pedíndolle que todos os granizos, tormentas, rayos, chispas caesen sobre ela, a súa facenda, etc. Lede algunhas desas pauliñas. Isto creaba tal pánico que quedaba esa persoa de tal maneira estigmatizada. Bueno, todo o que pronuncia algún señor que me conoce, vos tamén, contra os nacionalismos, etc., estigmatizándoos, non é nada en comparación das pauliñas. Esa xente parece que ten formación nas pauliñas, para esas formas tan virulentas. Eso foron fórmulas coactivas. Pero logo, houve tamén fórmulas suasorias. Elaboraron os catecismos, os dous grandes catecismos que duraron hasta 1960, redactáronse na Galiza. O Parastete, xesuita, estivo do profesor en Monterrey, e, según o padre Rivera, autor de Xesuitas en Galicia, redactou ali ese catecismo, acabou de redactarlo, que el viño de Castela volveu despois. O padre Ripalda tamén estivo do profesor en Monterrey e tamén elaborou un catecismo que aprenderon todos os españoles. Eu acordo-me encontrarme unha vez, cando era no Viño, en Madrid, con Uncio, Chicoñalli, e dixo, ah, tú eres galego, sí. Nunca encontrei nenos que supesen tamén o catecismo como nas montañas de Lugo. Bueno, eu sabía de memoria cando era cativo. E acordo-me, que vos non acordaste, pero eu sí, que os meus pais, no tempo da República, hasta os anos 40 tantos, había na miña parroquia dúas capelas en cada extremo, máis a parroquia iba por as zonas, cando viña a Cuaresma, e o cura preguntaba os catecismos maiores. E eu acordo-me de escutar a miña casa, a miña nai, falando con meu pai, fixe de tú, fulana de tal, que burra, non soubo ningún catecismo. Entonces, había que estudiar, sabían o catecismo, pero pasaba ya como a mí, que a mí me decía que para confesarse había que saber cinco cousas, o análisis o examen de conciencia era andar por los parajes donde has vivido. Eu nunca soube en cada clube de parajes onde había vivido, cando tiña 8 ou 9 anos. Supoño que o meu pai lle pasaba igual. Houve, polo tanto, unha predicación de aprendizaxe do catecismo mecánicamente, horas e horas, nas escolas, que o catecismo é aprender a sumar e restar, foi a escola fundamental até o século XX, houve esa aprendizaxe, que efectivamente os galegos colleron o medo da Inquisición e aprenderon o catecismo. Pero houve ademais a predicación de misións, que fixeron os Vía Cruces, por cantidad de sitios que aí nos quedan, exercicios espirituales con máis intensidade, que eran sobre todo xa para xente de máis cultura, que os xesuitas levaron adiante, a escola universitaria que acabou na Universidade de Santiago tuvo un papel importante na contrarreforma galega, foi un muro de defensa para que non entrasen as ideas da ilustración, que só parcialmente penetraron, e logo, sobre todo, as ideas avanzadas no século XIX. Por lo tanto, este esforzo foi enorme, e a Galiza aprendeu a unir o medo á Inquisición, as pauliñas, a monarquía, co medo o pecado e o inferno. Todos vós podedes saber ese libro magnífico de Jean Delimont Le Père, a pastoral da Igrexa Occidental desde o século XIV até o XVIII, foi o de temor, o da angustia, o do pecado, sobre todo pecados intrascendentes da socialidade, que convertían a xente en neurosis agudas. Ese fenómeno, a Inquisición, como a toda Europa, claro que penetrou na Galiza, e modelou a espiritualidade deste país. Poño aí unha ilustración fugaz. Naturalmente que no século XVIII, coa monarquía do despotismo ilustrado, crearonse cantidad de escolas por todos os lados, escolas, a maior parte delas de ferrado, que decían, é dicir, que o campesino tiña que pagar algo en especie para que un señor que sabía algo máis ensinara aos seus fillos. O cambio foi enorme. O clero no século XVIII, Barreiro Fernández de Nova, gente estudiado, deu un cambio intelectual enorme. Aprendeu de verdad latín, aprendeu tamén de verdad castelán, aprendeu incluso moitos deles francés, foron á universidade moitísimos máis, xa non eran eses cregos que facían a escola de gramática e uns cursiños de moral, senón que xa era moitísimo, un alto porcentaxe, quizá o 30%, que facían estudios teolóxicos universitarios. Así que Galicia deu un salto, e penetrou a ilustración, cois representantes máis grandes galegos no orden teolóxico, pois son Feixóo, Sarmiento, Francisco de Castro, Pedro Sánchez, etc. Todos eles importantes. A diferencia entre Feixóo e Sarmiento é moi, moi curiosa. Feixóo ten unha mirada pesimista sobre ese tipo de rede social popular que permanecía e que estaba chea de sincretismo. Trata de que se depure. Sarmiento admira-a. E di, cando vexo en San Benitiño de Lérez esa romería que é tal cual hoxe, penso, que lle pasa a esta xente para que vai a coller aceite queimado e o leva a casa para meterlo nas orellas cando lle doen algúns ouvidos? Que pensa esta xente? Admira a rede popular e interrógase que busca aí a xente, porque a medicina popular estaba unida para a religiosidade, había todo un ensamblaxe sincrético moi extraño. Pero Sarmiento traballou moitísimo para que a religión tuvera o seu núcleo e non impregnara todo cas súas sacralizacións morales, que a razón tuvese un espacio. Ese foi a gran loita de Feixóo. Contra él sublevaronse no século XIX todos os absolutismos, por eso se cantaba en Madrid: quen fala francés, lea Feijóo e lleva capirote, hugonote. A terceira intentona dese tipo de igrexa faise no século XIX. No século XIX créanse en Galicia os seminarios. E que é un seminario? Porque antes os sacerdotes llevaban como vos dixen, non había seminario. Créanse os seminarios porque a universidade escapa das mar da igrexa e a igrexa quere ter nos estudios religiosos na súa mar. Pero como se crean os seminarios? Cunha pedagogía moi desconcertante. Non me quero meter demasiado nesse tema, porque non me dixo a mí o bispo Araúxo, que iba aquí, o tenes a vosso lado, que os bispos de hoxe non se diferencian dos anteriores porque son incapaces de definir unha pedagogía para os seminaristas. Pois ben, eu digo vos que os seminarios que se montaron en Galicia no século XIX, o principal deles, cando o arzobispo de Santiago de Compostela, Vélez, un dos grandes integristas da Igrexa Española, un franciscano, e logo, aquí Quevedo, o gran cardeal, Quevedo, Ourense, esos utilizaban elementos monacales e elementos universitarios. Fixeron unha mistura curiosísima. Crearon un clero, no seminario a estilo monacal, cunhos rezos, cun esforzo polo celibato, e cunha pastoral de adoutrinar os cristianos desde entelequias abstractas, de resúmenes da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, sin ler a Biblia, nin entender unha hermenéutica da Biblia. E ese clero é o que siga aí, é un dote de vos, aunque moi mellorado con relación ao século XIX. E que deu máis o século XIX para a don Cicero Galegos? O devocionismo, as novenas, os santiños, a multiplicidade de devocións, Via Crucis, primeiros sábados, primeiros venres, moito e moito máis, rezos do Rosario, pietismo, un rebel pietista que recorre toda Europa, nas iglesias protestantes e nas católicas, pero descubrir o rostro de Xesús a través do Novo Testamento cunha lectura en contexto da Biblia, cando a fixo este clero. Un celebración do sacramental como signo da fraternidade, cando a fixo este clero, en vez dos ritos. E así, esta igrexa galega que tanto sufriu e que estaba tan mala sorte de quedar decapitada, na súa afán de resucitar, chegou aos nosos días. E aos nosos días, poño aí, precederonlle uns episodios que eu me dediquei a escribir algo, e son capaz, atrevime a poñer aí o libro que escribín, e non me vou entreter, o episodio durante a República, que fixo a Igrexa Galega durante a República. Fixo un esforzo enorme, en dous sentidos. Un, condenar a República. Condenar. Dous, empezar a pensar unha catequese seria. E en pensar a ver como podía vivir sin alianza con a monarquía. Pero durou moi pouco aquel esforzo. Enseguida desapareceu. E veu a Guerra Civil. En a Guerra Civil, preguntade, a Guerra Civil houbo clero e cristianos laicos que xugaron o tipo defendendo a libertade de conciencia. Fernando Quiroga, aquí en Ourense, foi capaz de ir pegar puñetazos para que soltaran algún comunista que se fusilara. Bóveda Alexandre, que era de comunión semanal, de educación cristiana profunda, que o fusilaron fascistas en Pontevedra, rodeado de dous confesores que fixeron a misa na súa cela antes de morrer, e así algúns máis. Ao lado houve un grupo de cregos e de laicos de comunión frecuente, esbirros que acompañaron os criminales que mataron polas cunetas ou nos suicios e foron acompañándolos para dar absolución sacramental a aquel que fusilaba. Esas contradicións solo se ven nos terroristas de hoxe. E así pasou a Igrexa Galega. Nunca denunciou a Igrexa oficial o asesinato de Bóveda, pero deixou poñer nas súas paredes os mortos na cruzada contra a libertade de conciencia. Episodio lamentable, triste, triste e llorosa, como diría a canción. Bueno, e termino dicindo, que igrexa temos aquí en Galicia? Pois mira, eu resúmolo aí en unha cantidad insignificante: presencia da Igrexa Galega. Atrevo-me a decir o seguinte, A Igrexa Galega actual eu divídoa en tres grandes sectores. E non me refiro só ao clero, nin aos bispos, senón tamén aos cristianos. Tres grandes sectores. Un, que continúa o tipo de Igrexa que naceu despois da Guerra Civil e que a coñecemos co nome de Nacional Catolicismo, cuxo modelo está no concordato de 1953. Que quería ese concordato e como se montou esa pastoral evangelizadora dos vosos pais, dos meus e da miña infancia? Como se montou? Pois repetindo a contrarreforma, que xa vos expliquei un pouco da contrarreforma, repetindo os catecismos, unindo o devocionismo do século XIX, bandeira da Acción Católica por todas as partes, un clero e unhas asociaciones católicas de bandeira, de desfiles, en alianza co poder civil, igual que na contrarreforma. Todo o mundo que o estudia ve co nacional catolicismo, chamado tamén franquismo, é unha regresión de Isabel e Fernando, que cantaban aqueles tempos. Pois ben, esa historia que cando terminou o franquismo deixou-nos unha herdanza que aí está, fai que unha gran parte, vos videdes cantos, siguen sendo nacional católicos. Como se les nota eso? Pois se lle nota, en primer lugar, porque non se resignan a que o catolicismo non sexa oficial e a Diputación, o Concello, a Delegación do Goberno non sexan confesionales. É dicir, resistense a que a vida social, xa a vida laica e a vida confesional sea libre. Segundo, en que se conoce? En que celebra os cultos igual que na época franquista. En castelán, puro e duro, non se enteran do Vaticano II que fixo que debía ser coa lingua do povo e que a Igrexa Galega, inda, sendo que ten hoxe libros leccionarios e todo en galego, pero estes non os compran e non os usan. En que os sacramentos siguen ritos cando se ven ser exercido unha comunidade que fala, sobre todo a Eucaristía, que é unha festa en que todo o mundo debe ter parte. En que ten añoranza da alianza Igrexa-Estado, que se reinterpretaron os acordos de 1977-1979 sobre a obrigatoriedade da religión nos institutos e nos centros públicos, e están empeñados en impoñer eso vía militar, pensando que impoñendo por obrigatoriamente esa religión van a conseguir un pobo católico, en lugar de abrirse realmente a unha formación religiosa profunda. En que son intolerantes, autoritarios. Son esos que di, o párroco son eu, a Igrexa é miña, fago o que me parece. Eso é nacional catolicismo. Tamén se pode chamar integrismo. Ao lado disso, hai outros católicos de asociacións e cregos de parroquias que se consideran progres e transforman, pero fano eles, nunca contan, non consultan ao povo. O povo non lle gusta a letuxa en galego porque eles tampouco falan galego, son españolísimos. Algunos chegabaristas e outros, bueno, simplemente, espetamente, o que é a esquerda española. Si un de Noro vai a unha igrexa dos nacionalcatolicismos, din, fai o que queiras, eu non estou de acordo contigo, fai o que queiras. Se vas a unha dos progresistas, non ni hablar. Aquí se dice la misa en castellano. E hai unha terceira igrexa galega, que a veredes, e que tuve moitas dificultades en penetrar en Ourense mentre viví de niño, agora xa non, que é a Igrexa Enculturada, que edita Irimia, edita Encrucillada. Aquí en Ourense hai casos, parroquias que a siguen, e de Senón a Parada de Outeiro, e de Abande, un pouco parro que este agora enfermo, etc., e de Amaceda. Inspiración conciliar, unha Igrexa de comunidade de crentes, diálogo enculturador, unha igrexa plural, unha igrexa para o reino de Deus. A evangelización debe partir da matriz cultural do territorio, debe atender tanto individual como os códigos colectivos. Debe montar unha pastoral de compromiso e solidaridade coa sociedade. Priorizar os excluídos, os débiles e as agallados. Unha Iglesia fora do poder, dentro da aspiración á liberdade. Esa corrente eclesial galega máis encurecida é a dirimia, que se expresa en Cutillada na romaxe mensual anual, digo que este ano vai ser na Capelada, na Festa do Lume en febreiro, etc. É unha variante da Igrexa galega. Temos en Galicia unha Igrexa que sufriu avatares desfavorables, parte dela sigue no nacionalcatolicismo, parte dela é superprogre españolista e parte dela é unha Igrexa galega de enculturación. E eu resumo así, no vosso papel. 4 séculos de 16 de ocultación do rostro de Xesús de Nazaret. Por qué? Porque se absolutizou a doctrina e as figuras, e non houve unha hermenéutica que interpretara a doctrina da Igrexa según o tempo. Un cristianismo monopolizado é moralizante. Pero bueno, amigos, queridos ouvintes, eu, a pesar de todo, encontro na Igrexa, como nas antiguas lareiras, o borraño e a brasa debaixo da cinza. Nesta Igrexa, a pesar de todos estos lunares, Cristo sigue vivindo, lee o Evangelio, discute esas cousas, e, por lo tanto, podemos esperar tempos millores. Hai un catolicismo popular, unha corrente eclesial enculturada, un proxecto económico de recuperación. Por lo tanto, termino dicindovos, animadevos a estudiar esta Igrexa galega. Unha Igrexa plural, por primeira vez na historia, que fai teoloxía. O mellor, un dos mellores teólogos do mundo é profesor Andrés Torres Queiruga, que fai teoloxía en galego. Si ledes a revista Encrucillada, podedes entender como pensan os cristianos galegos hoxe en cultural. E non por digo máis nada. Si algún quedou extrañado de os puntos negativos, pois que pregunte. Se algún os ve ainda máis negativos, que pregunte. Moitas gracias por a vosa atención e a vosa disposición. Vamos. Basilio Álvarez é un personaxe curioso, tremendamente esquizofrénico, diríamos. Por unha parte, era un sacerdote que creía, era crente, pero tiña unha fe de carbonero. É dicir, non recibira ninguna formación dunha hermenéutica bíblica e dun catolicismo ilustrado, senón que recibira unha formación dun catolicismo integrista que resultaba, pero tiña unha fe do catolicismo popular, creía no Deus de Xesús, etc. Eso por unha parte. Por outra parte, como político, tiña unha linguaxe revolucionaria copiada do anarquismo, pero non unha práctica de anarquismo duro, de anarquismo de acción directa. Si que esas frases son literarias. Él daba os mítines alguna vez en galego, precisamente en castelán, envolto no manteo, e a xente prácticamente non entendía nada, pero vía aquel clero falando contra os caciques, contra os falsos consumos, contra as injusticias, e seguía en grandes moitedumes. Eso foi Basilio Álvarez, un personaxe contradictorio, un personaxe angustiado, un personaxe que tuvo nos últimos anos da súa vida unha diabetes profundísima, un amor á liberdade, un amor ao pobo galego, pero un desconcerto teolóxico e político moi grande, moi grande. Acabou no Partido Radical, que, como sabedes, no 1914 da República acabou na máxima corrupción. Él se ha retirado cando ven a guerra civil, presenta a Fazaña, quer ir ao frente, manda a Argentina e ali traballa cos emigrantes para axudar a República. Morre cerca de Miami, ten ali un sepulcro glorioso, e é unha figura de loitador, pero é o símbolo dunha Igrexa galega desconcertada, ideolóxicamente desconcertada. Sí. A democratización influiu tremendamente porque a desamortización desmantelou toda a Igrexa que viña arrastrándose na Edade Media. É que, a pesar da demolición que tuvo no século XVI, mantiña aspectos propios do Reino de Galicia. Por exemplo, os bispos gobernaban a diócesi a través dos arcedianos, os arcedianos. Esos arcedianos que dominaban o cabildo eran un poder dual cos bispos. Os cabildos eran un pouco representantes da Igrexa galega ante os bispos, que eran foráneos. Pois ben, na desamortización, no concordato de 1851, suprímese todo eso. O cabildo perde todo o poder e o bispo queda como figura única e como gobernante absoluto. E a riqueza da Igrexa galega, que mantiña os hospitais, mantiña as escolas, mantiña a Universidade de Santiago, desaparece. E todo iso pasa ao Estado, porque a Igrexa galega, de la Edade Media, en toda a moderna, foi a que mantivo os hospitais que había e as escolas, casi todas. Os xesuitas que ensinaban en Monterrey vivían gracias a parte dos desmos de parroquia.